Sevgili dostlar, əziz tamaşaçılar, saygıdeğer seyirciler. Mustafa İslamoğlu hocamızla ateistlerin sorduğu bir çox soruları ve kendi sorularımızı da oraya katarak bu programları devam ettiriyoruz. Ve bu programların devamı niteliğinde bugünlerimde sizin karşınıza geldik. Ve Mustafa hocamıza teşekkür ederek bu sorulara verdiği cevapları siz değerli seyircilerle buluşturarak diğer sorularımıza kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Hocam bir daha teşekkür ediyoruz. Ve son konuşmamızda İslam'ın ataerkil, yani Azericesi diyelim patriarkal, baba erkil bir din olmadığı konusunda konuşmaya başlamıştık. Peder şahi derler. Aynen ona. Farslarda da öyle Eyvallah. Bir şey. Yani bu günlerim ama söylenenlerin tam tersinin olduğunu şahidi oluyoruz hocam. Mesela onlardan birisi nedir? Hep ateistlerin sorduğu sorulardan bu. Bir erkek 4 kadın alabilir diyorlar. Kur'an-ı Kerim'den de Nisa suresindeki malum ayeti getiriyorlar hocam. Hatta bazıları diyor ki burada 4 sınırı da yok aslında. Orada sadece birer, ikişer, üçer, dörder diye anlatılıyor. Ve ayetin önünde yetimlerle ilgili bir kısım var. Peki bir erkek istediği kadar bayanla evlenebilir diyelim. İkincisi 4 bile olsa, sınır olsa diğer cariyelerle istediği kadar evlenmiş olabilir. Peki o zaman bu bayanlara haksızlık değil midir? Çünkü bir bayan istediği kadar erkekle evlenmesi mümkün değildir. Bu konuda ne dersiniz hocam? Sorunuz aslında tek bir soru gibi duruyor ama birden fazla soru Aynen. içeriyor. Sorunuz sadece soru değil, sorun. Bir sorunu dile getiriyorsunuz, birkaç sorunu dile getiriyorsunuz. Bu sorunlardan bir tanesi kölelik sorunu. Hı hı. Müslümanlar maalesef bu sorunda sınıfta kalmışlardır. Ama Kur'an Müslümanlara köleliği bitirmelerini talim etmiştir. Fakat Müslümanlar köleliği bitirecekleri yerde Kur'an'ı bitirmişlerdir. Kur'an'ı sadece ölüler kitabına çevirerek köleliği sürdürmüşlerdir. Köleliği bitirmek için köleliğin 4 kapısı vardı. Bu sorunuzla köleliğin ne alakası var? Zira köleliğin bir kısmı kadının köleleştirilmesi yani ve cariyeleştirilmesi. Kadının savaş esiri olarak alınıp yatağa atılması. Yani affedersiniz ama gerçek bu. Bu. Realite. Evet. Peki Kur'an köleliğe, cariyeliğe nasıl baktı? Önünde buldu. O günün dünyasında bir vakıa, bir realite. 4 kapısı var köleliğin, cariyeliğin giriş kapısı. 1 savaşlar. En büyük kapı bu. 2 miras. Köleler miras kalıyordu. Babadan evlada, dededen yani babaya. Eşya gibi, mal gibi. Mal gibi. Mal gibi miras kalıyordu. Kadınsa 2 kez mal sayılıyordu. Kadın, zaten kadının ne adı var ne tadı var. O anlamda kadın da mal ve miras muamelesi görüyordu. İkincisi bu. Üçüncüsü, hürler köleleştiriliyordu. Genellikle bu, borçlular köleleştiriliyor. Borcunu ödeyemiyor adam ya kendisini ya hanımını köleleştiriyordu. Veriyordu. Dördüncüsü ise hürler köleleştiriliyordu. Borçlular köleleşti, hürler köleleştiriyordu. Efendim, baskın yapılıyor. Bir yerde efendim özgür insanlar baskında ele geçiriliyor, götürülüyor, köle pazarlarında satılıyordu. Bu 4 kapının Kur'an daha başlangıçta üçünü kapattı. Giriş kapısı olarak yani savaş kaldı belki kısmen miras olarak kölelik aldı. Miras köleliğini zaten özgürlerin köleleştirilmesini kapısını kapattı. Bunu işte Zeyd'in köleleştirmesi böyleydi. Evet, baskın Zeyd, olarak yapılmış. Zeyd özgür bir adamdı. Baskın verildi. İşte Selman Farisi'nin köleleştirilmesi böyleydi. Selman soylu bir adamın, bir yöneticinin oğluydu. Efendim, ne oldu? Baskın verildi. Eşkıyalar yolda, efendim, kervanı bastılar, aldılar, esir aldılar ve sattılar. Medineli bir Yahudi'nin kölesiydi özgürleştiğinde Selman. Oysa ki bir soylunun oğluydu, İranlı bir soylunun oğluydu, bir yöneticinin oğluydu. Yani bunun gibi orayı kapattı. Tamam. Madde üzerinden, maddi ekonomi üzerinden köleleştirmeyi kapattı. Ne yaptı? İnfakı emretti. Faiz kapısını kapattı. Ve bu şekilde insanların mal olarak satılmasının tamamen kapısını kapattı. Hı hı. Geriye kaldı iki kapı. Birinde miras olarak köleleştirme, bu kölelerin de azadını emretti. Eldeki köle stoğu var. Köle stoğu var. Bu köle stoğunun eritilmesi için Kur'an öyle hukuki hükümler getirdi ki, mesela zihar diye bir olay var. İşte karısını anasına benzetme olayı ve onu muallakta bırakma. Ne tam eşiymiş gibi davranma ne de bırakma. Boşama. İşte evet, zihar meselesinde zihar kefareti olarak kefaret sürecinin içine köle azadını soktu. Yine hacda işlenmiş bazı cinayetlerde kefaret olarak köle azadını soktu. Yine bazı günahların kefaretinde köle azadını soktu. Ve nafile bir ibadet, büyük bir insanlık mürüvvet olarak köle azadını özendirdi. Ve ilk inen surelerden, Mekke'nin ilk yıllarında inen surelerden biri olan Beled suresinde zor yokuş dedi, Akabe. Akabe, fekkur akabe. Yani, ve zor yokuşun dört tane şartını saydı. İlk şartı olarak da bunu söyledi. Fekkur akabe. Bir boynu özgürlüğe kavuşturmak. Yani zincir vurulmuş bir boynun zincirini kırmak. Özgürlüğü önceledi. Onun için Kur'an sürekli insanın köleleştirilmesinin aleyhine oldu. Ve bu süreçte son darbeyi nasıl vurdu? Savaştaki köleleştirmeye, yani dördüncü ve en büyük kapı dedik, ona vurdu. Muhammed suresinin dördüncü ayetiyle meseleyi bitirdi. Ve Muhammed suresinin dördüncü ayetinde Kur'an, ki isterseniz o ayete bakalım, o ayet önemli. 47. sure, 4. ayet. Evet, 47. sure. فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Bakınız burada çok ilginç, istismar edilen, yani işte Kur'an boynu vurun diyor. Elinize geçirdiğiniz düşmanın kellesini kesin diyor falan gibi piyasada gözü dönmüş, insan öldürmek için fırsat bekleyen bir Kur'an algısı yaratılmaya çalışılıyor ya böyle. Özellikle bazı çevreler kasıtlı yapıyor bunu. Bakınız o ayette aslında. Evet. O ayet aslında insanın aleyhine değil, insanın lehine köleliği kapatan bir ayet. Hatta اِذَا اَذْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّ الْوَتَاقِ فَاِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. Bu, ayet bu. Manasını da vereyim, kendi mealimden veriyorum. Buyurun. Artık inkarda direnip, فَاِذَا لَغِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا bu anlama gelir. İnkarda direnip, onu dayatanlarla sadece inkar etmeyecek, inkarı, küfrü dayatacak. Yani başkalarını kafir yapmak için savaşacak, başkalarını kafir yapmak için onların hayatına kastedecek, inanca baskı yapacak, inanca zulüm yapacak, kılıçla din dayatacak. Yani kılıç Müslümançılığı meselesi. Yani onun tersi, kılıç kafirliği, kılıç kafirliği yapacak. Dolayısıyla kılıçla insanları küfre sokacak. İşte bunlarla savaşla karşılaştığınızda hemen boyunlarını vurun. Ama bunlarla, kimlerle? Sizi zorla kafir yapmaya çalışan, sizin inancınıza karşı savaşan ve sizin hayatınıza kastetmiş, inancınıza kastetmiş olanlar. Bu gayrimüslimle savaşıp da boyunlarını vurun ayeti değil ki. O zaman la ikrahe fiddin, dinde zorlamanın hiçbir türü dinde yoktur ayetini nereye koyacağız? Bakara suresinin 256. ayetini. Öyle değil mi? Aynen. O zaman buna mümasil diğer ayetleri nereye koyacağız? Yani güzel öğüdü emreden, insanlara tebliği emreden, daveti emreden ayetleri nereye koyacağız? Onlarca, hatta yüzlerce diyebilirim. Evet, burada spesifik, yani müşahhas bazı kişileri, müşahhas bazı eylemleri söz konusu ediniyor ayet. Devam edelim. Nihayet kızışmış bir savaşın sonuna dayandığınızda durmayın. Kalanların ipini sıkı bağlayın. Ne yapalım peki ipini bağlayıp da? Fakat daha sonra ya bir lütuf olarak karşılıksız ya da bir fidye karşılığı serbest bırakın. Ki savaş tüm ağır sonuçlarıyla ortadan kalksın. Yani iki tane şart ortaya koyuyor hocam. Yani savaş esirleriyle ilgili tüm süreci kapatan ve son noktayı koyan ayet Muhammed 4'tür. Şimdi buna dair harika bir notum var. Ya 6000 not içerir bu mealim. Bu hayat kitabı Kur'an mealimde buna düştüğüm not şöyle. İslam'da savaş esirleri konusunda çerçeveyi bu ayet çizmektedir. Ayet açıkça esir almayı fakat alınan esirleri köleleştirmek yerine bedelli bedelsiz bırakmayı emretmektedir. Ayette ve imma istirkakan, esran diye üçüncü bir şık bulunmamaktadır. Hazreti Peygamber savaş esirlerini köleleştirmemiştir. Ya Bedir esirlerinde olduğu gibi fidye karşılığında ya da 100 ailelik Beni Mustalik esirleri ve 600 kişilik Hevazin esirlerinde olduğu gibi karşılıksız serbest bırakmıştır. Hazreti Peygamber esir edinip de o esirleri köleleştirmemiştir. Çok ender olarak da koruyucu aile yanında muhafaza edilmelerine izin vermiştir. Bunlardan bırakılmaları durumunda kendi karnını doyuramayacak, açlıktan sürünecek ya da birilerinin istismarına uğrayacak olanlara da sahip çıkmak için koruyucu aile yanına vermiştir. Ma meleket eymanukum budur. Nüzul ortamında köle kaynakları dörttü. Haramilik yoluyla hürleri köleleştirmek, faiz borcu gibi maddi gerekçelerle borçluyu köleleştirmek, savaşlar, köle ailelerinin miras ya da satın alma yoluyla ele geçen çocukları. Vahiy ilk ikisini yasakladı. Üçüncü kalemi bu ve benzeri ayetlerle geçersizleştirdi. Evet. Dördüncü kalemi ise azat etme yoluyla eritti. Kur'an mevcut köle stokunu eritmek için şu üç hususta köle azadını emretti. Bozulan yeminlerde, Maide suresi 89. ayet, azatlık sözleşmesi yapılmasını, hata ile öldürmede ikincisi, Nisa suresi 92. ayet, zihar yemininde biraz önce bahsettim. Ayrıca zekattan köle azadı için pay ayrılmasını emretti. Tevbe suresinin 60. ayetinde. Azatlık sözleşmesi yapılmasını emretti. Nur suresinin 33. ayetinde. Evlilik yoluyla köle cariye kadınların özgürlüğüne kavuşturulmasını emretti. Nur suresi 32. ayette. Bir boynu kölelikten kurtarma çabası içinde olmayanı vahiy daha ilk yıllarda kınadı. Beled suresinde okudum. Efendim. 11-12 ayet. Bu tedbirler bir iki nesil içerisinde köleliğin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayabilirdi. Buna rağmen Müslümanlar yüzyıllar boyunca köle sahibi olmaya devam ettiler. Bu durumun tarihi, sosyal, ekonomik izahları yapılabilir. Fakat Kur'ani ve insani izahı asla yapılamaz. Hiç kimse sağa sola oynamasın, kaçamak yapmasın. Hiç kimse laga luga yapmasın. Müslümanlar kölelik konusunda Kur'an'ı çiğnemiştir. Mesele budur. Dolayısıyla yani Birleşmiş Milletler'in 1950'li yıllardan sonra ortaya attıkları o kölelikten önce aynen ve dünyada en son kaldırılan kölelik resmi olarak yasası da Suudi Arabistan'da 1968'de kaldırılmıştır. Maalesef. Bu da ayrı bir onlar şey. Kur'an'dan dolayı mı kaldırdılar yoksa? Ve İstanbul'da 19. yüzyılın sonuna kadar avrat pazarları vardı. Bunlara şimdi at pazarı koydular. Dolayısıyla bunlar bizim acı yanımız. Bunlar bizim hüzün verici yanımız. Bunlar bizim günahlarımız. Yani bunları inkar ederek, üstünü örterek, laga luga yaparak, laf kalabalığına getirerek yok sayamayız. Önce tevbe etmek için önce itiraf etmek lazım. Tevbe etmek için önce günahını bilmek lazım. Bunlar bu ümmetin günahı. Onun için bu konuda köle sahiplerine getirilmiş bir dizi ahlaki yükümlülük, Ahmet Cevdet Paşa'ya İslam'da köle sahibi olmak aslında köle olmaktır dedirse de, bu Müslümanların vahyin hedefini ıskalamasını açıklamaz. Vahyin hedefi ıskalanmıştır. Sorunuza geri dönüyorum. Hocam aslında bu kadın, başka gelen bir sorularımdan biriydi. Cariyelik ve kölelik konusu. Ya, o yüzden oraya, hiç kesmedim. Yine oraya, evet, yine oraya gireriz burada tamam, yarım kalmış olan. Ama Nisa suresinin sen 3. ayetinde söz açtın. Kadınların birden fazla 4'e kadar evlenmesi. Aynen. Burada efendim erkeklerin evlenmesi. Peki burada kadınlara dedin bir haksızlık yok mu? Önce erkeklere gerçekten de ne var onu bir ele alalım. Nisa suresinin 3. ayeti önümde efendim. Yani وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِتُوا فِي الْيَتَامَا فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ اَدْنَا اَلَّا تَعُولُوا Ayet bu. Ve eğer yetimlere, bakınız. Bir kere bu ayet ve bu ayetin içinde bulunduğu pasaj bir savaş ortamı ayetleridir. Savaş ortamında geliyor bu ayetler. Onun için yetimler. Ne yetimleri bunlar? Savaş yetimleri. Yani olağanüstü durumda gelen ayetler bunlar. Savaş durumunda. Savaş durumları olağanüstü durumlardır. Olağanüstü durumlar olağan durumlara indirgenemezler. Bu yapılıyorsa ya indirgeyen istismar ediyor ya da bunu söyleyen istismar ediyor. Yani fevkalade vaziyetlerde dediğimiz. Fevkalade vaziyetler. Evet. Dolayısıyla fevkalade bir vaziyet var ortada ama siz bunu olağan durummuş gibi. Peki bunda sadece suçlayanların, sadece ateistlerin, sadece İslam'ı bu yüzden kınayanların mı suçu var? Hı hı. Müslümanların hiç mi suçu yok? Müslümanlar bunu istismar etmemiş mi? Etmez olur mu? Etmiyor mu hala? Etmez olur mu? Don değiştirir gibi kadın değiştirenler, yani sıraya sokanlar, böyle özellikle şeyhlerin şeylerine bakın, haremlerine bakın. Şeyhlerin haremlerine bakın. Şeyhler müritlerinin, müritleri tarafından getirilip kızı boynundan tutulup şerhe hediye edilen şeyhler sürüsünden geçilmiyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Hala mı? Hala. Hala. Bu konuda bildiklerimi burada anlatamam. Yani benim bildiklerimi anlatmaya yüzüm kızarır ama bunu yaşayanların yüzü kızarmıyor. Bunu yapanların yüzü kızarmıyor. Adam dizmiş. Güya müritlerini kadın tarlası, kadın çiftliği olarak kullanıyor. 4 taneyi dizmiş. Bir de hile-i şer'iye yapacak. Hı hı. üstten yenisi gelince alttan en ilkini düşürüyor. Alttan düşürüyor. Böyle şey kumbarası gibi. Efendim üstten basıyor yeni jetonu, alttan dördüncüsü düşüyor ilk. Ve böyle götürüp gidiyor, diziyor yani. Peki gelen kadınlar hiç mi itiraz etmiyor hocam? Hiç mi itiraz etme hakkı yoktur? Onların hiç mi benliği yoktur ki? Ya sen onu boşadın, ben geleyim. Yarın onun baştan gelen benim de başıma gelecek diye. Kadının şahsiyeti eziliyor. Bu da İslami ahlak ve İslami edep olarak lanse ediliyor. Hı hı. Kadının kişiliği eziliyor, kişiliği. Kocasına itaat. Kişiliği ezilmiş bir kadından söylediğin şahsiyetli davranışı nasıl bekleyebilirsin? Onun için bugün İslam adı altında uydurulmuş din kadın eziyor. Kadın öğütme makinasıdır. Kadın ezme değirmenidir. Şahsiyet ezme değirmenidir. Hoş, erkeklerinki ezilmiyor mu? Hı hı. Onun için uydurulmuş dinin davranışlarına bakarak insanlar İslam'ı yargılamasınlar. Şu ayrımı artık ateistler de yapsınlar. Yoksa Sünni ateist, Şii ateist olmaktan öte gitmezler. Sünni ateist ne yapar biliyor musun? Sünniliği İslam zanneder. Şii ateist de Şiiliği İslam zanneder. O zaman bazılarında işine geliyor. Evet. Şiilikten ayrılmayı İslam'dan ayrılmak zanneder. Aynen. Sünnilikten ayrılmayı İslam'dan ayrılmak zanneder. Ve Sünniliğin ne kadar habaseti, Şiiliğin ne kadar yanlışı varsa onun üzerinden Allah'ın dinini yargılar ve mahkum eder. Onun için ateistler ateist olacaklarsa dürüst olsunlar. Sünni ateistlik yapmasınlar, Şii ateistlik yapmasınlar. Dürüst olsunlar. Sünniliği İslam zannetmesinler. Şiiliği İslam zannetmesinler. İslam Allah'ın indirdiği dindir. Sahibi Allah'tır. Allah dinini tamamlamıştır. Tamamladığı din de buradadır. Tamam hocam. Vahidedir. O zaman... Evet. Yok, oraya dönmemiz evet, lazım. Evet, buyurun. Yani bu savaş şartları içinde inmiş. Burada ayetin sonunda zaten ne evet. diyor? Bakınız. Ayet açık. Evu ma malaka. Efendim. Yani ayetin sonunda diyor ki ذَٰلِكَ اَدْنَا اَلَّا تَعُولُوا. Edna burada bir. Evet. Bir. En adil olan bu işte bir. Yani birle yetinmek. Ya da meşru biçimde sahip oldukları meşru. Yani halal yoldan. Helal yoldan. Evet. Bunu cariye diye çeviriyorlar. Buna cariyeye fixliyorlar. O zaman orada var ya. Ev mâ melekat eymanukum. Elinizin altında yok. Sahip olduklarınız... Yok, cariye Arapça zaten. Niye evet. cariye Arapça kelimesini kullanamaz mıydı da aynen. bu kadar uzun bir ifade kullanıyor? Nedir yani? Ev ma meleket eymanukum. Ma meleket eymanukum. Eyman, el evet. ve yemin. Aslında yemin manasına da gelir. Efendim, yani elleriniz efendim. Ma meleket. Ma orada ki sahip olduğunuz şeyler efendim. Ma meleket sahip olduğunuz şeyler. Ellerinizin sahip olduğu şeyler. Yani meşru biçimde elinizin altında bulunan eşlerle yetinin. Evet. Size helal olanlarla yetinin. Anlatabiliyor muyum? Helal olanla yetinmeyen insanların yaptığı şeydir diyor bu. Dolayısıyla burada savaş şartlarında erkek azalmış, yetimler çoğalmış. Dul kadın da yetim konseptine girer. Hı hı. Yetimin ifade ettiği şey sadece babası ölmüş, bakıcısı ölmüş olan, yani besleyicisi ölmüş olan kimse değil. Aynı zamanda eşi ölmüş olan, geriye dul kalmış dul kadına da yetim denir. İşte burada savaş şartlarında sosyal bir yara, sosyal bir yarayı kapatmak için, tamir etmek için Kur'an bir öneri getiriyor. Öneri bu. Emir de, evet. emir de değil. Ama burada yani. Fenkihu diye hocam evet. ayette buradaki emir kipinde değil mi? O emir kipinde ama ayetin genel şeyi yani bakınız. Ve in khiftum alla tuksitu fil yetama. Ama orada başlıyor. Ve in khiftum korkarsanız. Eğer korkarsanız, korkmazsanız o zaman emir değil. Evet. Şart var aynen. yani. Anlatabiliyor evet, muyum? Hocam. Yoksa namaz gibi, oruç gibi bir emirle karşı karşıya değiliz ki. Veyahut da içki gibi, kumar gibi bir nehiyle karşı karşıya değiliz ki. Bu emir değil. Hocam o zaman böyle bir durumda olabilir mi? Mesela diyelim ki bugünlerim savaş durumu olmasa bile, diyelim ki doğan insanların, çocukların çoğunluğu bayan olduğu takdirde, erkek çocuklar azınlıkta kaldığı zaman, bir erkekle bir bayan evlendiğinde, diyelim yine de yüzde götürdüğümüz zaman yüz binlerce insan, bayan bir dışta kalmış oluyor. Bugün Kazakistan'da olan durum. Aynen işte onu sormak istiyordum. O zaman devlet bu konuda bu ayetin izninden istifade ederek... Yapmalıdır da. Yapmalıdır da. Dünyada biyolojik olarak bayan erkek nüfusu %51-49'dur. Aynen. Eğer dokunmazsanız. Ama dokunursanız, gıda ile dokunursanız, GDO'lu gıdalarla dokunursanız, savaşla erkek nüfusunu azaltırsanız veyahut da başka yollarla, nesli sınırlandıran yollarla veyahut da bilmediğimiz bir takım şeylerle, mesela bir gıdanın içerisinden bir operasyon düzenlenebilir. Evet. Bugün genetik buna izin veriyor. Genetik yolla bir toplumun kısırlaştırabildiğiniz gibi erkek nüfusunu da düşürebilirsiniz. Evet. Tabii kadın nüfusunu da düşürebilirsin. Dolayısıyla bu manada böyle bir sorun varsa aynen bu ayet ona da çözüm buluyor. Peki Kur'an-ı Kerim'de 6236 ayet var. Bu ayetlerden Nisa suresinin 3. ayetinden başka kadınlarla evlenmeye dair başka bir ayet var mıdır hocam? Hayır. Yani bu birden fazla evlenmeye ruhsat veren, adını koyalım. İcaze mi diyorsun? Aynen. Ruhsat veren, icazet veren bir başka ayet yok. Bu ayetin adeta devamı niteliğinde bir ayet daha var. Bu surenin sonunda. Evet. Dolayısıyla orada da Allah ne kadar çaba gösterseniz de sizin adaleti uygulayamayacağınızı bildi diyor. Aynen. Aslında orada da teşvik yok, frenleme var. Yani burada adaleti emrediyor diye mi? Değil mi? Burada adaleti emrediyor. Aynen. Efendim. Zalike edna ella te'ulu. Adil olmaya bu daha. Bu en az olan daha. Ama siz adaleti ne kadar isteseniz de birden fazla evliler için söylüyor burada. Adalet o. Yani birden fazla evlenmiş adam, iki hanımı var. Fakat iki hanım arasında adaleti sağlayamıyor. Onlara karşı erkeklik vazifesini yapmıyor. Kocalık vazifesini yapmıyor. Adil olamıyor. Hukuklarını koruyamıyor. Yani bunu söylüyor. Yoksa tek hanımın olduğu bir durumda geçerli değil bu adalet meselesi. O zaman başka bir ayette var ya ahiretle ilgili anlatılan yevme yafirru diye o günlerim erkek öz hanımından kaçacak diye. O zaman orada da hanımlarından değil bir tek hanımından bahsedilmesi bile. Aynen. Bu bir... Burada o notum var benim. Var, güzel. Yani demek ki Kur'an aile deyince çok hanımlı bir aileyi kastetmiyor. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ Eyvallah. Burada aslında eşinden diyor. Aynen. Eşinden. Aslında burada bunu söylemesi Kur'an'ın aile tanımında bir evliliğin esas olduğunu, burada olduğu gibi. ذَلِكَ اَدْنَا اَلَّا تَعُولُوا Peki o zaman günümüzde Müslümanların herhangi bir gerekçe yokken, olağanüstü durum yokken, eğer hanımları böyle sıra sıra diziyorlarsa, en üstten yenisini alıp en alttan dördüncüyü boşuyorlarsa, birinciyi boşuyorlarsa ve bunu da istismar olarak yapıyorlarsa, bu aslında Kur'an'a yüz karasıdır. Kur'an'ı istismar etmektir ve bu Müslümanların sorunudur, Kur'an'ın sorunu değildir. Kur'an bir sosyal soruna, yaraya merhem olmak istiyor. Hocam bir de bunu diyebilir miyiz? O zaman İslam'ın geldiği dönemde oradaki insanları da esas alarak, çünkü oraya geldiğinde bir insanın 10 tane, 15 tane hanımı vardı. Doğru. Bazılarla zihar yapıyordu, boşamıyordu, onlara zulmediyordu. Ayet bununla bile o insanların diğerlerine böyle zulüm etmemesini, tüm kadınları bir arada tutmamasını emrederek böyle bir sınırlandırma getirdi diyebilir miyiz? Tabii ki. Zaten bu ayet indikten sonra bazıları bu sayıyı aşan eşlerini boşuyorlar. Evet. Yani aslında bu ayet indiğinde toplumda birden fazla evlenilmiyordu da bu ayet birden fazla evliliğin önünü açtı şeklinde bir propaganda var. Oysa tersiydi. Zaten gerçekten de kadının değerinin olmadığı, yani çok sınırlı durumlar hariç burada istismar ediliyor. İşte cahiliyenin hakkını yiyormuşuz gibi falan. Hayır. Cahiliyede bazı kadınlar gerçekten hanıma aidi ve savaş kesenler kadınlar bile vardı. Ama bunlar istisna yani. İstisnalar kaideyi bozmuyor. Ve وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Kız çocuğun diri diri toprağa gömüldüğü bir toplum, kadının alınıp satıldığı bir toplum, babalardan övey annelerin evlatlara miras kaldığı bir toplumdan bahsediyoruz. Lütfen yani. Onun için bu anlamda sanki insanlar bir evleniyordu da bu ayet daha fazla evlenmeye. Yok böyle bir şey. Adam sürü sürü diziyordu, dizine dizine diziyordu. Dedi ki böyle kolye dizer gibi kadın dizemezsiniz. Bunlara sürü muamelesi yapamazsınız. İnsandır. Ve onun için de Kur'an aslında kadın konusunda Kur'an'ı, eğer Kur'an'ın görüşünü çıkaracaksak, bizim Kur'an'ın baştan sona kadın ve erkek için söylediklerini yan yana dizmemiz güzel lazım. Yani inna halaknakum min zekerin ve unfa. Evet. Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Bu çok önemli. Evet. Yani niye böyle başlıyor ayet biliyor musunuz? Esasında kadın ve erkek yaratılış da ortaktır. Dolayısıyla birinin diğerine üstünlüğü yoktur demek için. Bakınız hemen devamında ne gelecek? وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلٍ Ve sizi şube şube, kabile kabile, kavim kavim yaptık, kıldık. لِتَعَارَفُوا Niçin? Birbirinize üstünlük taslayasınız, birbirinize hava atasınız, birbirinize ırkçılık veya cinsiyetçilik yapasınız. Kadın erkekten üstün, erkek kadından üstün, yok efendim feminizm, yok efendim maskülenizm falan değil mesele. Anlatabiliyor muyum? Evet. Nedir peki? İnne ekramekum indallahi etkakum. Allah katında en üstün olanınız, müttaki olanınızdır. Sorumluluk bilincine sahip olanınızdır. Yani mesuliyet şuuruna sahip. Bu muhteşemdir. Bu ilke insanlıkla alakalıdır. Sadece İslam'ın ilkesi bile değil, tüm insanlığın ilkesi olmalıdır. Yani o zaman burada cinsiyetçi her tür yaklaşımı Kur'an yere çalmıştır. Öbür taraftan, innel mu'minine vel mu'minat, vel muslimine vel muslimat, vel kanitine vel kanitat, vel munfikine vel munfikat. 10 çeşit. Yani aynen sayıp gidiyor yani. İman eden erkekler, iman eden kadınlar. İslam olan erkekler, İslam olan kadınlar. İnfak eden erkekler, infak eden kadınlar. Niye bunları ayrı ayrı sayıyor aslında? Yani eril gelen çoğul şeyler kadını da içerir aslında. Kural olarak. Evet. Ama burada özellikle ve basarak, ısrarla bir şahsiyet olarak alıyor. Bu da böyle. Nisa suresinin, Ali İmran suresinin son sayfasının ilk ayetinde. Bakınız efendim. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا اُدِيُوا عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْنْفَى Rableri onların dualarına icabet etti, kabul etti. Ve dedi ki, اَنِّي لَا اُدِيُوا عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ Sizden doğru iş yapanın hiçbir işini zayi etmeyeceğim. Evet, ben min zekerin ev unsa. Ama devamı o çok önemli. Min zekerin ev unsa. İster kadın olsun, ister erkek olsun. Bu çok önemli. Ba'dukum min ba'd. Ama gelen şey de bu. Ba'dukum min ba'd ne demek biliyor musunuz? Arap dilinde bu bir kalıptır, kalıp. Bu bir tabirdir, deyim. Bu deyimdir, evet. Kalıptır. Bu kalıbın anlamı şudur. Siz birbirinizi tamamlarsınız. Kadın erkeğin, erkek kadının tamamlayıcısı. Burada istismar eden, istismarcıların istismar ettiği bir de ibare var Kur'an'da. Efendim, erkeğin kadına karşı sorumlulukları neyse kadının erkeğe karşı da sorumlulukları odur. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ Erkekler için kadınlara üzerine bir derece vardır. O ayet boşanmış eşlerin geri yani yeni evlenmesi durumunda boşanmış çocuk sahibi kocaya eski eşini alma konusunda rüçhan hakkı, öncelik hakkı tanıyor. Yoksa bu cinsiyet üstünlüğü değil. Asla. Bunu genelleme yapıp ayetin konusundan ve bağlamından çıkarıp da konteksten çıkarıp. Erkek kadına bir derece üstündür diyen Kur'an'a hakaret eder. Gözümüzün içine baka baka yalan söyleyen bir sahtekardır o. Hocam o da bir sorumuzuydu aslında çok güzel. Evet. Hocam ama bir de biz şimdi konuştuğumuz erkek erkeğe konuştuğumuz bir konu oldu. Şimdi ateist bir bayan da aynı şeyi sorabilir. Tamam. Bir erkek anlaşılmıştır. Dört kadınla evlenebilir bu şartlarda falan filan diye. Peki bir bayan olarak ben de hürüm. Benim de öyle bir yetişim var. Birisiyle evlenirim. İkinci bir erkekle niye evlenemem diye sorarsa ne diyeceğiz hocam? Yani sordukları da vardır hocam. Anladım. Bu yeni güçlü biçimde dillendirilmeye çalışılıyor. Aslında şunu söyleyeyim. Ben evliliğin bir sözleşme olduğuna iman eden bir insanım. Çünkü Kur'an evliliği bir sözleşme. Aynen. Hem de büyük sözleşme. Evet, ağır. Aynen. Ağır sözleşme, büyük sözleşme. Dolayısıyla insanlar arasındaki en büyük sözleşmelerden biri evlilik sözleşmesidir. Dikkat buyurun. Sözleme değil, sözleşme, işteşli fiil. Karşılıklı iki taraf var, iki tarafın rızasına dayalı bir sözleşmedir evlilik. İki tarafın rızasına dayalı bir sözleşmede bir taraf eğer öbür tarafın rızası olmaksızın üçüncü bir kişiyi daha katıyorsa sözleşmeye ihanet ediyor. Onun için birden fazla evlenen bir Müslüman erkek eşinden izin almak, rızasını almak zorundadır. Peki peygamberimiz almış mıydı o zaman? Sözleşme gereği. Peygamberimiz elbette almıştı bir. Peygamberimiz 25 sene tek eşle hem de kendisi fidan gibi delikanlıyken 40 yaşında iki kocası ölmüş. İki evlilik geçirmiş Hatice başından. Üstelik de o evliliklerden çocuk da var. İki evlilik geçirmiş dul 40 yaşında bir kadınla 25 sene. Bunun üzerinden peygamberimize bu atılmak istenen çamur şu. Peygamber şehvet düşkünüydü. Doğru konuşalım. Aynen. Böyle bir çamur aynen. Atılmaya çalışılıyor. Atılmaya çalışır derken hocam kitaplarda öyle geliyor. Sorarım size. Şehvet düşkünü bir insan. İki kocası olmuş. İki evlilik geçirmiş. Onlardan çocuk sahibi olmuş. Kendisi 25 yaşındayken 40 yaşında bir bayanı alır da 25 yıl bu evliliği o ölünceye kadar sürdürür mü? Hatta ölenden sonra da 3 sene daha bekliyor. Bekler mi? Bu çok önemli. Ama başka bir soru var hocam. Bu iftirayı atanlar yapar mıydı? Hocam yapar. Çünkü o iftirayı atanlar diyor ki peygamberimiz tamam orada şehvet konusu olmayabilir. Ama ikinci bir konu var. Maddi mal varlığından dolayı kendisi fakirdi. Hatice zencindi. O yüzden kendisinden 15 yaş büyük bir bayanla evlendi. Bu doğru değil. Sevgili peygamberimiz hiç fakir olmadı. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنَى Orada fakirlikten bahsedilmiyor. وَوَجَدَكَ فَقِيرًا Fakir Arapça. Kur'an'da da yani, geçer. Dolayısıyla وَوَجَدَكَ مِسْك۪ينًا فَوَجَدَكَ فَقِيرًا değil. Ailen fe agna müstegni kılmadı mı? Müstegnilik başka bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani dünyaya eyvallah etmez kılmadı mı? Hazreti Peygamber Mekke'nin en soylu şerif yani yönetici ailesinin evladı. Mekke'yi kuran Hazreti Peygamber'in dedeleri Mekke'de bir sosyal toplum kurup da o toplumun kurallarını oluşturan da onun dedeleri. Ve daha öz dedesi Mekke'nin lideri. Unutmayalım Ebrehe'nin Mekke'yi Resulullah doğmadan 2 sene evvel işgale kalkıştığında reis dedesiydi. Reisin çocuğu fakir olsa ne kadar olabilir ki? Yani aileden gelen şeref, servet, ün, nam, nişan yine yeterdi. Gerçi peygamberlik geldiğinde Allah Resulü'nün ailesinin ve kendisinin o eski şöhretli, debdebeli, riyasetli günleri geçmişti. O yüzden mi diyorlar neden falan yerdeki adama gelmedi de peygamberlik Muhammed'e geldi? Evet ama şunu söyleyeyim Allah Resulü elinin emeğiyle geçinen bir insandı ve Allah Resulü tacirdi. Ve unutmayalım Mekke ticarette bölgesinde bir yıldızdı. Ticaret şehriydi. Ne tarım vardı Mekke'de ne de hayvancılık vardı. Ticaret vardı. Ve Allah Resulü de bölgede en çok para kazanılacak bir yolu tutmuştu. Onun için niye Resulullah şey olsun ki, meteliksiz olsun ki? Ama hocam evlendiğinde kimin evine gitti? Hatice'nin evine gitti. Bu bir Arap örfüdür. Bunun evine gitmekle, fakirlikle, yoksullukla hiçbir alakası yoktur. Bu bir Arap geleneğidir. Erkek evlendiği kadının gider evinde ilk haftayı veya ilk ayı geçirir. Bu bir Arap örfüdür. Bunun fakirlikle, yoklukla hiçbir alakası yoktur. Peki daha sonra kendi evlerine mi geçtiler? Elbette. Kendisi ev almıştı. Dolayısıyla Hazreti Hatice'nin evinde sonsuza kadar kalmadılar. Kaldı ki Hazreti Hatice kendi servetini kendisi infak etti. Zira o servet peygamberimizin değildi. Peygamberimiz bunu bilmiyor mu? Biraz önce ayet okudum. İnnel mu'minine vel mu'minat ayetinde vel munfikine vel munfikat. İnfak eden erkekler, infak eden kadınlar. Hazreti Hatice'nin infakından peygamberimize ne? O kendi cenneti için, kendi geleceği için, kendi iyiliği için yapıyor. Allah Resulü'nün infakı da kendi iyiliği için. Allah Resulü de infak ediyordu. Unutmayalım. Hazreti Hatice'nin peygamberimiz kölesi değildi. Hazreti Hatice'nin işçisi de değildi. Hazreti Hatice'nin ortağıydı. Şerici. Niye efendim bunu yok sayıyoruz ki? Niye çarpıtıyoruz ki? Ortağıydı. Ve Hazreti Peygamber hem kendi sermayesini hem Hazreti Hatice'nin sermayesini işletiyordu. Tek taraflı bir emek sermaye ortaklığı da değildi. Kendi sermayesi de vardı. Zira Hazreti Peygamber'in seferlerini Muhammed Hamidullah teker teker yazmış. Öyle ciddi doğuya ve batıya, güneye ve kuzeye öyle ciddi seferleri var ki Allah Resulü'nün. Yani o seferleri görseniz gerçekten de ithalatçı ve ihracatçı bir tüccarla karşılaşırsınız yani. Çok güzel. O zaman oradaki sorumuz kaldı. Bir bayan birkaç erkekle evlenebilir mi diye. Evet. Onu baştan söyledik. Hı hı. Dedik ki sözleşmeydi dediniz. Sözleşme. Evet. Bu sözleşmeye ihanet edemez iki tarafta. Bu bir. İkincisi fıtrat diye bir şey var. Fıtrat. Nedir fıtrat? İlahi format. Yaratılıştan getirdiğimiz bir şey. Erkek ve kadının fıtri olarak getirdiği iki yükümlülük, iki görev var. Asli görev, yaratılışlarından getirdikleri görev, fizyonomilerinden getirdikleri görev, biyolojilerinden getirdikleri görev. Bu biyolojinin üzerine psikolojileri de eklenmiştir. Çünkü biyolojilerine uygun olarak gelişmiştir psikolojileri. Nedir? Kadın bedeni ortada, erkek bedeni ortada. Bir çocuğun oluşmasında, neslin oluşmasında erkeğin fonksiyonuyla kadının fonksiyonu asla ve asla eşitlenemez. Eşitlenemez. Erkek hamile kalmaz. Erkek karnında taşımaz. Dolayısıyla erkek tohum verendir. Kadınsa hamile kalandır ve çocuğunu 9 ay karnında taşıyandır. Bu anlamda erkek ve kadınların seksüalitesi de aynı yere konamaz. Anlatabiliyor muyum? Yani biri sperm üretir, biri yumurta üretir. Biri spermi her an üretir, öbürü yumurtayı belli zamanlarda üretir. Anlatabiliyor muyum? Ve belli zamanlar dışında, belli zamanlarda da rahmi çocuğa hazır olsun diye belli bir prosedürden geçer. Fiziki prosedürden, biyolojik prosedürden geçer. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu ikisi aynı şey değil, aynı yere konamaz. Onun için de insanoğlunun fıtrattan getirdiği, doğuştan getirdiği ta genleriyle 4 milyar 200 milyon yıllık biyolojik geçmişinin, genetik geçmişinin en son tekamül olarak getirdiği yerde olan şey neslini sürdürme güdüsüdür. İki tane güdüsü vardır, temel güdü. Bir, var olma güdüsü, yaşama. Yaşama, ömrünü sürdürme. İki, neslini sürdürme. Ömrünü sürdürecek ki neslini sürdürebilsin. Onun için var olma güdüsü temel güdüdür. İkincisi de neslini sürdürme. Bu güdü sadece insanoğlunda değil, tüm canlılarda vardır. Bitkilerde görürsünüz, hayvanlarda görürsünüz ve en mükemmel şekliyle insanda görürsünüz. Peki, neslini sürdürme güdüsünün işlevsel olması ve toplum içerisinde belli ahlaki kurallara göre işlemesi için başka nasıl bir yol olabilir ki? Yani dünyada çok erkekle evlenen çok marjinal toplumlar var. Şu günde var Endonezya'da bazı çok marjinal bazı adalarda olduğunu biz okuyoruz, duyuyoruz. Ama çok marjinal. Bu gerçekten de istisnai durumlar ve bu durum genellenemez, bu durum doğal görülemez. Bu anlamda kadınlar için de doğal değil. Kadın için de doğal değil. Yani yedi kocalı Hürmüz ancak filmlerde, ancak tiyatrolarda olur. Onun için biz Kur'an'da bu ruhsatın erkekler için bile sınırlı, kısıtlı ve çok özel şartlara tabi olduğunu söylerken kadın o fizyonomisiyle, o biyolojisiyle, o yaratılışıyla, o fıtratıyla, annelik fıtratıyla düşünün ki nesebin belirlenmesi bu işte bir faktördür ama tek faktör değildir aynı zamanda. Nasıl yedi kocalı Hürmüz'e oynar? Buna kaç kadının midesi kaldırmaz, kaldırır daha doğrusu. Evet. Kaç erkeğin midesi kaldırır? Ve bu kadın bir ömür boyu çocuklarının anneliğini nasıl yapar? Evet. Çünkü geleceği var bunun. Bu kadının annelikten çıkışı var. Yani bir gün bitecek doğurganlığı. Doğurganlığı bitecek ama bir ömür annelikten hiç çıkmayacak. Doğurganlığı bitecek, annelikten hiç çıkmayacak. Doğurganlığı bittikten sonra annelik saygınlığı nasıl sürecek? Söyler misiniz? Dolayısıyla nereden baksanız, bir bakınız ayetten bahsetmiyorum, evet. Kur'an'dan bahsetmiyorum. Fıtrat olarak söyledim. Fıtrattan bahsettim, evet. Sosyal olandan evet. Bahsettim, toplumsal olandan, ahlaki olandan bahsettim. Ve fizyonomik olandan, biyolojik olandan bahsettim. Hep yani Kur'an dışı deliller üzerinden gittim. Hangi taraftan bakarsanız bakın, böyle bir talep ekstrem bir taleptir. Ve aslında böyle bir talebi yapanlara, hadi sizin önünüzü açtık efendim desek, böyle bir bayana. Ya biz niye birden fazla koca alamıyoruz efendim? Aynı anda birden fazla koca alalım mı? Bırakın onu, ben şunu söyleyeyim. Allah kurtarsın. Bir biçimde fuhuş yapmak zorunda bırakılmış, vücudunu satmak zorunda bırakılmış hanımlar dahi parayla düşüp kalktıkları erkekleri asla ve asla koca saymazlar. Bir tane arkalarını dayayacakları sırtlarını dayayacakları bir tane erkek edinirler. Anlatabiliyor muyum? Yani filmlerde falan çok görürsünüz bunu. Dolayısıyla bu demek ki fıtratta var. Yani erkeğim diyeceği biri olması lazım. Bakınız birçok insanla düşer kalkarlar ama erkeğim demezler. Kendi sırtlarını dayayacakları, onlarla da öyle evli falan değildirler. Zaten evli olsalar o işi yapmazlar. Evet. Ama bu fıtri olarak da böyledir. Bunun fıtri olarak böyle olduğunu söylemek için bu örneği verdim. Kaldı ki evlilik bir müessese, kurum. Evlilik şerik kabul etmeyen bir kurum. Evet, bu erkek için de böyle, kadın için de böyle. Erkek için toplumsal olağanüstü zamanlarda Kur'an Nisa suresinin 3. ayetinde sadece istisnai toplumsal bir yarayı tamir etmek için, tedavi etmek için bir öneri getiriyor. Bu öneri olağanüstü durumlarda ve olağanüstü şartlarda, bireysel şartlarda olur. Mesela kadın doğurganlığını kaybetmiş olabilir. Evet. Erkek, erkek haklı olarak nesil istemektedir. Hastalığı olabilir. Hatta yatalak olur, erkek değil, iki erkek bakamaz ona. Anlatabiliyor muyum? Onun için ona bakım lazımdır. Ona erkek baksa erkek kendine bakamaz. Kendine baksa çocuklara bakamaz. Belki üzerine bir anne daha lazımdır. Bu gibi durumlarda muhteşem bir ikramdır aynı zamanda, açılımdır. Neden bunu hep kötü, olumsuz yanıyla görüyoruz? Olağanüstü durumları da dikkate alalım. O durumda ne olacaktı? Kur'an böyle bir şeyi yasaklasaydı, evet, o durumları nasıl çözecektik? Suçüstü yakalanma. Savaş durumlarında nasıl çözecektik? Evet. Kadın bire, yani bir erkeğe 7 tane kadın düşüyor. Peki, hatta bir erkeğe 20 kadın düştüğü savaş durumları olmuş. Osmanlı'da yaşanmış bu. 19. yüzyılın son ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde 10 yıl sürmüş savaş. Hatta daha fazla sürmüş. Düşünün efendim, Trablusgarp, Balkan, Çanakkale, Kafkas, Birinci Dünya Savaşı. Bu memleket 10 yıldan fazla aralıksız savaş sürdürmüş. Böyle bir durumda özellikle Osmanlı toplumunda yaklaşık 6 milyon, 2 milyonu ölü kayıp, 2 milyonu yaralı ve 2 milyonun da ne olduğu belli değil. Nereye gittiği belli değil. Haber yok. Oysa ki Osmanlı nüfusu toplam 30 milyon zaten. Yemen'den Bosna'ya kadar. 30 milyon nüfus ve bu nüfusta 6 milyon yani bir biçimde ya hayatını kaybetmiş ya, kaybolmuş ya sakat kalmış. Böyle bir toplumda kadınları ne yapacaksınız? Kadınlar ne olacak? Hatta Sultan Reşad'a yazılmış bir mektup okumuştum. Sultanım, kasabamızda damızlık erkek kalmadı, bize erkek yollayın diyen bir mektup. Çok ilginç. Evet. Böyle durumlar. Peki Kur'an bunu yasaklasaydı bu duruma ne olacaktı? O zaman fuhşu özendirmiş olmaz mı? Aynen. Fuhşu, hem fuhşu yasaklayacaksınız hem de çare bulmayacaksınız. Öbür taraftan. Yani alternatif bir yol bırakmıyorsunuz. Yol bırakmayacak. Evet. Öbür taraftan efendim yani hanım doğurganlığı yok veya kaybetmiş. Ne olacak şimdi? Bu erkek ömür boyu çocuk... Ya boşayacak, başkasıyla evlenecek. Aynen, onu mağdur edecek. Evet. Niye mağdur etsin? O boşandıktan sonra zaten kimse de almayacak. Aynen, onu. Aynen, kimse almayacak. Doğurgan değil diye. Eyvallah. Boşan. O zaman ne olacak peki? Evet. Ne olacak? Bir yara mı? Bir yara. Yani bunun bu tip sorunları niye düşünmüyoruz? Aslında kadın hakkını savunmak olmuyor. Bakınız, evet, kadına haksızlık yapmak oldu çıktı. Doğru düşünmek lazım. Çünkü kadına zulüm edilmiş olur o zaman, yardışına. O zaman aslında ben istemezdim tam olarak bu mevzumuz, bugünkü programımız kadınlar üzerine olsun. Çünkü orada bazı sorular da vardı. Mesela bugünlerim hadis diye bize yutturulan bir kelime var. Eğer Allah'tan başkasına secde edilmesi gerekseydi ben kadınların kocalarına secde edilmesini söylerdim diye bir uydurma var. Ben Allah Resulü'nü böyle bir yalandan tenzih ederim. Aynen. Yani bir kere sevgili peygamberimiz bir ömrünü kadınların uğradığı zulmü yok etmek için harcadı. Kur'an, biz kadını Kur'an'dan öğreniriz. Peygamberimiz de kadını Kur'an'dan öğrenmiştir. Bu anlamda Nisa suresi bize yol gösterir. Yani kadınlar suresi. Kur'an'da erkekler suresi yok, kadınlar suresi, evet, var. Ve Nisa suresi baştan sona kadın hukukunu ve hakkını arayan bir suredir. Unutmayalım. Evet. Nur suresi gibi tıpkı. Aynen. Onun için yani mücadele suresi. Baştan sona hakkını arayan kadın diye bir sure var hatta Kur'an'da. Hatta peygamberle mübarize aparan. Aynen. Allah Resulü ile kadın hukukunu korumak için tartışan ve bu tartışmada haklı ayetle galip gelen. Aynen. Allah'ın kadından yana çıktığı ve kadını savunduğu bir sure var. Adı da mücadele değil. Mücadele. Mücadele. Hakkını arayan kadın evet. suresi. Dolayısıyla Kur'an önümüzdeyken aynen Hüseyin Fadlullah'ın dediği gibi Hazreti Ali kadınlar hakkında şöyle atıyor, böyle tutuyor demişler de Fadlullah'a. Fadlullah demiş ki biz kadını Hazreti Ali'den değil, biz kadını Kur'an'dan öğreniyoruz. Nisa suresinden öğreniyoruz. Evet. Biz kadını Kur'an'dan aynen. öğreniyoruz. Hocam işte oradaki sorulardan bir diğeri dini nikah konusuydu. Sonra şey vardı, şahitlik konusuydu, miras konusuydu. Şimdilik bunları geçiyorum. Başka bir programda inşallah konuşuruz onları. Hocam Kur'an-ı Kerim'le ilgili konuya geçmek istiyorum şimdi. Orada sorulan sorulardan birisi buydu. Diğer önceki kitapların Müslümanlar tahrif edildiğini, yani değiştirildiğine inanıyorlar. Ama Kur'an'ın değiştirilmediğine inanıyorlar, öyle kabul ediyorlar. Diğer önceki kitaplar da Allah'ın kitabı değil miydi? Allah Kur'an'da o zamaneti veriyor, diyor ki ben bu Kur'an'ı koruyacağım diyor. Peki önceki kitaplara neden böyle bir izin vermemiş? Neden onu korumamış da Kur'an'ı bu şekilde koruyarak günümüze getirmiş? Bu sorunun cevabı Kur'an'da şöyle veriliyor. Biz onların korunmasını din adamlarına bırakmıştık. Dolayısıyla önceki kitapların korunması din adamlarına bırakılmıştı. Ama din adamları onu koruyacakları yerde bozdular. Kur'an'ın koruması herhangi bir zümreye bırakılmamıştır onun için. Kur'an'ın koruması doğrudan Allah üstlenmiştir. Kur'an nasıl korunmuştur? Yahut da Allah nasıl korur? Nasıl korunmuştur? Hı hı. Evet. Yani Allah Kur'an'a işte ne bileyim bir takım zırhlar giydirmiş, bir yerlere saklamış. Böyle bir şey değil. Hı hı. Böyle bir koruma yok. Önüne arkasına muhafızlar dikmiş. Demir kutular, kurşun kutular içerisinde korumuş falan değil. Peki Allah nasıl korur? Evet. Allah nasıl koruduğunu biz görüyoruz. Bir, peygamberimize yazmanın önemi daha ilk ayetlerde hatırlatılarak. Oysa peygamberimiz öyle kitapla, defterle işi olan biri değil. Bunu biliyoruz. Ama ticaretle uğraşıyordu. Zaten. Uğraşıyor. Uğraşırken orada yazıyla, kağıtla. Ya okuma yazma bilmezdi falan iddiam yok. Evet. Ama öyle yazar falan değildi yani. Yani kitap yazar. Tabii değil. Ki yazar falan değildi yani. Öyle cilt cilt kitap yazmış falan biri değildi. Böyle biri değildi. Efendim ticaret yapıyor. Ticaret yapacak kadar da hesap kitap aynen. biliyordur. Ama efendim Allah Resulü'nün daha önce eliyle bir şeyler yazıp da bir yere koymadığının şahidi Kur'an'ın kendisidir. Kaldı ki hayat da buna şahit. Onun için düşmanları böyle bir iftira edemiyorlar kendisine. Aynen. Yani sen yazıyorsun diyemiyorlar. Çünkü biliyorlar onun efendim böyle bir şeyi yok. Özelliği yok. Özelliği, mahareti yok. Diyorlar ki falan öğretiyor diyorlar. Falancalar ona öğretiyor diyor. Ha demek ki düşmanlarının bile atmadığı bir iftira. Hı hı. Bunu buraya koyalım. Tamam. Efendim. Peki nasıl korudu? Şöyle korudu. Bir, yazıya dikkat çekerek. Hı hı. Yazılmasını isteyerek. Aynen çünkü ilk inen 5 ayette kalem var. Evet. Öğretme var 2 kere. Alleme. Alleme. Kalem, kalem, evet hı hı. efendim, oku, oku, alleme, alleme, kalem. Evet. Bakınız, yani nasıl okuyacaksın? İlk inen 5 ayetin içindeki öğrenim unsurları bunlar. Hı hı. Evet, eğitim unsurları. Oku, ikra. İkra, alleme, alleme, kalem. Bakınız, ilk inen 5 ayetin içindeki öğrenim unsurları bunlar. Müthiş değil mi? 5 evet. ayette 5 tane öğrenim unsuru var. İşte burada kaleme dikkat çekilmesi neydi biliyor musunuz? Kaleme dikkat çekilmesi özellikle Kur'an'ın kayıt altına alınmasına dikkat çekilmesiydi. Bu mesajı Allah Resulü aldı. Hı hı. ne yaptı? 40 küsür vahiy katibi görevlendirdi. Daha ilk inmeye başladığından itibaren. Peki kendisi neden yazmadı da başkalarına yazdırdı? Said bin As mesela ilk inen vahiylerde vahiy katibi olarak görevlendirilmiş biridir. Çok ilginçtir evet. Yani. Efendim, kendisi niye yazmadı? Evet. Kendisi esasında öyle dediğim gibi yazma yeteneği olan biri değildi. Okuma yazması olmayan biri olduğunu iddia etmiyorum. Ama yazma yeteneği ayrı bir şey. Anlatabiliyor evet. muyum? Bu bir. İkincisi, eğer yazma yeteneği olup da daha önce kitap, mitap, yazı, makale, şöyle böyle bir şeyler karalamış, şiir yazmış biri olsa elimizde olurdu. Onlar yok. Böyle bir iddia düşmanları tarafından da yok. Allah Resulü bölgede şiir, seller, sular gibi şiir hayranları var. Şiire hayran bir toplum, edebiyat hayran bir toplum, şairlerine peygamber muamelesi yapan bir toplum ama peygamberimizin bir dörtlüğü bile yok. Bu ilginç değil mi evet. size? Bir dörtlüğü bile yok. Ya bizim milletimizin üçte dördü şairdir. Hocam o şekilde yazma evet. değil. Evet. Mesela diyelim ya bakın ki... şiir yazmamış bizde adam var mı? Şiir demeye 40 tane şahit ister yani. Çöpe dök. Ama bir zamanlar aşık olmuştur, sevgilisine bir şeyler döşenmiştir, adına da şiir koymuştur. Peygamberimizden bir dörtlük yok ya. Ya bu önemli bir şey değil mi? Hayır hocam, onu sormak evet. istemiyorum. Peygamberimize geldi vahiy, gelirken zaten o vahyi yazdıracak başka birisine. Evet. Kendisinden bir şey yazacak demiyorum, soru bu. Evet. O gelen vahyi hem yazdıracağına hem başkası da yazsın aynı şeyi, kendisi de yazsın. O anlamda soruyorum hocam. Bu niye yazmadı sorusunu, cevabını ben bilmiyorum. Yani yazsaydı acaba ne değişirdi? Evet, o da güzel. Ne değişirdi? Bu soruyu sormak lazım. Yani kendi yazsaydı birileri bu sefer de iftira edip... Kendisi yazmıştır. Eliyle yazdı. Şu anda bile söylüyorlar hocam, o yazmamasına zaman, rağmen. O zaman cevabınızı evet. siz verdiniz. Evet, sizden istiyordum evet. hocam sadece. Hocam peki, vahiy katiplerine yazdırdı. Sorumun kısmı oydu. Siz dediniz ki daha öncekilere... Alimlerine, din adamlarına yazdırıldı, korundu. Korumadılar, tahrif ettiler, günümüze geldi. Ama bu günlerimde İslam'ı, elimizde mevcut olan Kur'an-ı Kerim'i yanlış insanlara aktaranlar da din adamları. Aynen. Sadece bizde bu kitap yazılı halde olduğundan dolayı aynen. biz bakabiliyoruz. Peki hocam, o zaman Allah neden önceki kitapları din adamlarına koruması için verdi. Eyvallah. Onu da kendisi koruyamaz mıydı Kur'an gibi? Çok güzel bir soru. Şunu söyleyeyim. Son vahye kadar vahiylerde de, dinde de tekamül devam ediyor. Tekamül, evrim dinde de devam etti son vahye kadar. Son vahiy onun için tamamlanma olarak zikredilir Kur'an'da. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün size dininizi ikmal ettim. Tamamladım. Yani ikmal, mükemmelen tamamlama evet. demek. İkmal kelimesi kullanılıyorsa bu bir süreçten bahsediliyor demek. Bir merhaleden. İkincisi merhaleden, evet. merhaleden bahsediliyor bir. İkincisi bir tekamülden, bir evrimden bahsediliyor. İki, tekamül. Aşama, aşama, aşama. Onun için bakın. Adem'in 3 yasası, Nuh'un 7 yasası, Musa'nın 10 yasası devam edip gidiyor bakınız. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu yasalar iptal olmuyor. İptal olmuyor. Yani genişletiliyor evet. ve geliştiriliyor. Aynen, öyle mi? Aynen. Onun için tekamül devam ediyor. Tekamülün Türkçe karşılığı evrimdir. Evet. Efendim, evrim devam ediyor. Son vahiy kemale erdiriyor. Zaten Kur'an'ın söylediği de bu. Öncekiler kemale ermemiş. Değil mi? Peki niye? Evet. Allah mı öğreniyor? Hayır. Yahut da Allah mı pratik yapıyor? Evet. Biz Allah'a bunu yakıştırmayız. Biz Allah'a iman ediyoruz. Bir ateist bunu yakıştırabilir. Çünkü inanmıyor. Ama bunu yakıştırıyorsa böyle bir cümle kurması için önce Allah demesi lazım. O da bir çelişki ateist için. Dolayısıyla... Hocam biz, tamam ateist olmasın, o zaman agnostik yahut da deist olsun. Doğru, bu şekilde deist söyleyelim. Olsun, tamam. bunu sorsun. Zaten biz onları dikkate tabii. alarak bu soruya cevap aynen. verelim. Peki Allah mı öğreniyor? Hayır. Allah insana merhamet için vahyi indirmiştir. Köşeye sıkıştırmak için değil. İnsana eziyet etmek için Allah insana rehberlik yapmamıştır. İnsanı mutlu etmek için rehberlik yapmıştır. Eğer... İnsanı mutlu etmekse Allah'ın maksadı, insanı olgunlaştırmak, terbiye etmek, eğitmek ve süreç süreç, aşama aşama, merhale merhale onu tekamül ettirmekse maksadı, öncelikle vakıaya bakacak. Yani insanın nasıl ki anneden doğup kemaline ulaşıncaya kadar hem bedeni ihtiyaçları, hem fıtri ihtiyaçları, hem zihni ihtiyaçları, hem de metafizik ihtiyaçları bir tekamül çerçevesinde basitten mürekkebe doğru, sadeden daha karmaşığa doğru, sofistike olana doğru bir tekamül arz ediyorsa, tıpkı insanlığın tarihi de bir insanın, bir ferdin tarihi gibi basitten mürekkebe doğru. Bir çocuk doğduğunda anne sütü içer. Ve anne sütü bile daha anne sütü emme yaşında değişir içeriği. İçeriği, yani terkibi değişiyor. Ve bir günlük çocuğun içtiği anne sütünün içeriği, terkibi ile bir aylık çocuğun anne sütü terkibi aynı değildir. 5 aylık anne sütü terkibi ile 2 yaşındaki çocuğun anne sütü terkibi aynı değildir. Daha burada bile anne sütünün vücutta bile kimyası değişiyorsa, sen düşün, insan bir bebek, ona et sokumu veriyorsun. Ne oldu? Bu ona ikram mıdır? Sen ikram edeceğim diye çocuğa, bebeğe et sokumu verdiğinde ikram etmiş olmazsın. Üzülmüş, öldürmüş olursun. Boğazına durur, ölür. Ama dersin ki sen, ben gıdanın en yoğununu, en güzelini verdim ona. İyi de senin için en güzeli. Yani 40 yaşında adam için en güzel olan bir bebek için en kötü olabilir. Olur mu? Olur. Şimdi burada duralım. Evet. Allah vahiyleri indirirken kendini esas almadı, insanı esas almadı. Çünkü rahmettir esas olan. Allah şefkat ve rahmetle muamele etti. O muhataplarının durumu oydu. Muhataplarının durumunu dikkate aldı. İnsana ikram etmek istiyor, eziyet etmek istemiyor Allah. İnsanın halini, realiteyi esas aldı. Niye? Realitesi bu insanın. O insanı bir yerden alacaksın, bir yere götüreceksin. Onun için yani bu manada toplumlar, insanlık toplumunda anaokulu dönemi vardır, okul öncesi dönemi vardır, anaokulu dönemi vardır, İlkokul dönemi vardır, ortaokul dönemi vardır, lise dönemi vardır, üniversite dönemi vardır. Tıpkı böyledir yani. Okul öncesi durumda öğrettiğinizle lisede öğrettiğiniz müfredat aynı olur mu? Mümkün değil. Dolayısıyla vahyin de gelişi de, saklanması da, korunması da, kapsamı da, hukuki bildirimler de aynı olmadı. Tamam. Ama ahlaki bildirimlerde hiçbir şey değişmedi. O zaman... Niye? İnsan fıtratı değişmedi. Öfke ilk insanda varsa son insanda da olacak. Korku ilk insanda varsa son insanda da olacak. Sevgi, şehvet ilk insanda varsa son insanda. Mülkiyet duygusu ilk insanda varsa son insanda da olacak. Sevgiye ihtiyaç ilk insanda varsa son insanda da olacak. Yani sayın gitsin. İnsanın tabiatı değişmedi. Bu tabiatı insanı daha iyi, daha doğrusu insanı insan kılmak, insanı beşer haline geri döndürmemek, insanı vahşileştirmemek, insanı hayvan haline dönüştürmemek içinde genetik olarak getirdiği limbik sistemde, alt beyinde, hayvani beyninde ki duygulara, hayvani güdülere mahkum etmemek için insanı geliştirdi. Tıpkı bedeninin geliştiği gibi, tıpkı fizyonomisinin geliştiği gibi, tıpkı biyolojisinin geliştiği gibi insanın manevi halini de, ahlakını da geliştirdi. Onun için bu anlamda... Yani ahlak da gelişti diyorsunuz, öyle mi? Ahlak da gelişti. O zaman daha öncekilerde gelişti, ahlak ama az mıydı? Değişmedi. Vahşetten ünsiyete ve medeniyete gidiş yolunda ahlakın tezahürleri değişti. Yani şimdi dağda yaşayan adamla şehirde yaşayan adamın farkını ele alın. Tamam. Aynı çağda, aynı zaman diliminde ama dağda yaşayan insanla şehirde yaşayan insan aynı tepkileri vermiyor. Biri incelmiş tepkiler veriyor, biri konuşurken daha nazik, muamele ederken daha saygılı, karşıdaki insanın özel alanına daha fazla hürmetli, öbürü daha kaba, daha saba ama daha samimi. Anlatabiliyor muyum? Yani daha doğrudan, daha dolaysız. Efendim, yani bu böyle biraz. O adamı dağdan indirip şehirle etmek için belli bir emek verirsiniz. Emek verdikten sonra yavaş yavaş ondan da adab-ı muaşeret beklersiniz. Saygı beklersiniz. Artık kibar olmayı beklersiniz. Yeme, içmeyi öğrenmesini beklersiniz. Anlatabiliyor muyum? Bu da bunun gibi işte. Onun için insanlık tarihinde de belli dönemler var. Tamam hocam. O zaman böyle bir soru gelebilir mi hocam? Mesela diyelim ki son dönemde Kur'an-ı Kerim'in geldiği dönemler artık insanın gelişme aşaması da bitmiştir. Kesinlikle. O zaman kesinlikle. Sonuncu peygamber önceki peygamberlerden daha mı üstündür? Hayır. Aynı bu üstünlük yarışı. Olmuyor mu üstünlük yarışı. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Evet. Biz onları birbirine üstün kıldık değil. Her birini bir hususta üstün kıl. La nufarriqu beyne ahadin. Aynen. Onu da yan yana koy. Çünkü la nufarriqu beyne ahadin. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Ne açıdan? Peygamberlik, risalet açısından hepsi bizim peygamberimizdir. Hepsi Allah'ın resulüdür. Hepsi hürmete layıktır. Hepsi de bir misyonla gelmiştirler. Tamam. Hiçbiri diğerinden farklı değildir. Ama farklılıkları da vardır. Aynı insan farklılıkları. Bir ailedeki çocuklar bir, gibi değil bir mi? Babanın, bir aynı annenin, aynı babanın 5 tane çocuğu var, 5 de farklıdır. Dolayısıyla kendi zamanları ve kendi mekanlarında ne revaçtaysa bakıyorsunuz bir peygamberin yeteneği ona göre. Evet. O seçiliyor. Biri çobandır, biri tabiptir, biri tüccardır. Aynen. Vesaire. Biri, yani, kraldır birisi. Aynen. Biri kraldır, biri kurbandır. Yani farklı farklı misyonları var, farklı farklı şeyleri var ama hepsinin ortak misyonu Resul olmaları. Evet. Allah'a elçi olmaları. Bu anlamda peygamberlerin ontolojik farklılığı yok. Ontolojik. Evet. Ontolojik açıdan peygamberler birbirlerinden asla farklı değildirler. Onun için Allah Resulü bunu reddetmiştir. Kimse beni Yunus bin Metta'dan üstün, bu ontolojik üstünlük evet. anlamında. Musa'dan yahut da üstün evet. görmemesi. Ama biyolojik olarak üstün olur birbirinden. Biri güreş, zayıf olur. Aynen öyle. Biri güreşçi olur, tuttuğunu yıkar. Biri de naif olur, incecik olur. Birinin sesi çok güzel olur. Hazreti Davud gibi. Aynen. Çok güzel musikisi olur. Çok güzel ilahis, çok güzel musiki söyler, müzik söyler. Anlatabiliyor muyum? Ama öbürünün sesi güzel olmaz. Peygamberimiz mesela her şeyi söylemişler de bu uydurukçular sesi Davudi bir sesi vardı falan söyleyememişler. Başkalarına okutmuşlar. Çünkü sesi de herkes duyuyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu anlamda nasıl ki bedensel özellikleri insanların farklıysa, İlgi alanları ve ihtisas alanları da farklıdır. Peygamberlerin de ihtisas alanları evet, vardır. Evet. Yani tüm insanların gerekli örnek alabilecekleri ihtisas bölümleri vardır hocam. Ondan öte peygamberlerin imtihanları da farklıdır. Aynen, güzel. Her peygamber aynı şeyle imtihan edilmemiştir. Biri hastalıkla imtihan edilmiştir. Biri evlatla imtihan edilmiştir. Biri babayla imtihan edilmiştir. Biri eşle imtihan edilmiştir. Efendim, bir başkası iktidarla imtihan edilmiştir. Bir başkası hanımıyla, parayla, efendim mülkle imtihan edilmiştir. Bir başkası zorba yöneticiyle imtihan edilmiştir. Bir başkası eline balta verilmiş, putları kırıp kırmayacağıyla imtihan. Bir başkası oğlunu, oğluyla, en sevdiğiyle imtihan edilmiştir. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani bu peygamberlerin imtihanları da farklı. Niye? Hayat farklı. Hepimize örnekler çıkması lazım oradan. Herkesin başına her şey gelebilir. Ona benzer imtihanlar yaşadığınızda Kur'an'dan onun modelini bulun ve oradan bir model alın. Budur. Yani örnek götürün, numune götürün. Hocam siz sordunuz, bu konuyu anlattınız diye sormak istiyorum. Birisi peygamber olmadan önce imtihana çekilir mi peygamber oluyor yoksa peygamber olduktan sonra neden imtihana çekiliyor hocam? Aslında bizim peygamberlere bakışımız yamuk. Biz peygamberleri öncelikle insan olmaktan çıkarıyoruz. Güzel. Zihnimizde ayrı bir kategori oluşturuyoruz. Peygamberlerin Allah'a karşı sorumlulukları insan olma çerçevesinde tüm insanların Allah'a karşı sorumluluklarıyla aynı ontolojik kuraldan beslenir. Aynı ontoloji. Ontolojik olarak sıradan bir insanla bir peygamberin sorumlulukları arasında bir fark yoktur. Fark nedir aslında? Ne kadar biliyorsanız o kadar sorumluluğunuz artar. Ne kadar farkındalığınız ne kadar artarsa sorumluluğunuz da o kadar artar. Öyle değil mi? Aynen. Farkındalığınız ne kadar azalırsa sorumluluğunuz. Bakın çocuklara bakın. Yani çocuğun farkındalığı mümeyyiz olmaya başladıkça farkındalığı arttıkça sorumluluğu da artıyor. Anne baba olarak siz de öyle sorumluluk aynen vermiyor musunuz? Tabii. O sorumluluğu almayacak yaşta olana çocuğa, küçük yaşta olan çocuğa sorumluluk verdiğinizde herkes sizi kınar değil mi? Aynen. Kınar. Niye ya o kadar? Hatta bugün hukukta bile öyle bir şey. O yaşta çocuğa böyle bir yük yüklenir mi diye. Bir çocuk cinayet bile yapsa. Aynen öyle. Ha. O zaman aynısıdır. Ontolojik olarak diğer insanlarla bir farkı yok. Ahirette de bir farkı yok. Ahirette peygamber cenneti diye bir cennet yok ki. Ahirette peygamberler insanlardan ayrı bir zümre o. Böyle bir şey yok ki. وَلَنَسْأَلَنَّ ursile اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Peygamber gönderilen kavimlerden hesap soracağız. Ve kendilerine. Gönderdiğimiz peygamberlerden de hesap soracağız. Peygamberler hesap verecekler. Onun için Allah Resulü bu hesabın şeyiyle yandı. Biz ama zannediyorduk direkt onları cennete çekiyorlar. Olur mu öyle şey? Ha onu şeyler yapıyor. Peygamberler yok, yok öyle bir şey. Peygamberlerde o yetenek yok. Onu şu şarlatanlar var ya, evet, bu şu milletin sırtından geçinen hiçbir yeteneği, hiçbir mesleği, hiçbir üretimi olmayıp milletin sırtından padişahlar gibi yaşayan, krallar gibi bir eli yağda bir eli balda yaşayan bu şarlatanlar var ya. Şarlatanlık da bir yeteneğidir. Doğrudur. Şarlatanlık bir şarlatanlık bir yetenektir de o yetenek onları şarlatan olmaktan çıkarmıyor. Ya, aynen. Anlatabiliyor muyum? Yani yetenekli şarlatan diyoruz biz onlara. Ama şarlatan diyoruz. Ama peygamberler öyle değil. Ahirette ayrıca yargılanmayacaklar. Hepsi, her insan nasıl yargılanıyorsa sorumluluklarına koşut eşit olarak, paralel olarak onlar da yargılanacak. Dolayısıyla bu manada bizim peygamber algımız yanlış. Peygamberleri ayrı bir yere koyuyoruz. Aynı müşriklerin peygamber algısına benziyor. Müslümanların peygamber. Hoş, Müslümanların birçok algısı müşriklere benziyor ya. Burada müşrikler ne diyorlardı? Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi ve cahiliye müşrikleri bize melek bir peygamber gönderilmeli değil miydi diyorlardı. Hepsinin ortak talebi bu. Evet. Niye insana razı olmadılar? Yani insanın işlerine nesi var? İşlerine gelmiyordu. İki şey tabii hem işlerine gelmiyordu hem insan peygamber gönderilince örnek olacak, model olacak. Evet. Bunun gibi olun denilecek. Eğer melek gönderilseydi kaytarmak bitmiyor, kolay. Bitmiyor. Kaytarmak aynen kolay. Biz melek değiliz ne yapalım diyeceklerdi. Onun için yani bu şart kurnazlığı aynı zamanda. Yani bu anlamda melek tasavvurumuzu bir peygamber tasavvurumuzu, Resul tasavvurumuzu bir düzeltelim önce. Bir yerli yerine koyalım. Evet. Yamuk bir tasavvurla sorduğunuz soru da yamuktur. Yamuk soruya doğru cevap verilmez. Evet. Onun için peygamber tasavvurumuzu düzeltirsek ne çıkar ortaya? Şu çıkar. Aslında peygamber diye nitelediğimiz insanlar ayrıcalıklı oluşlarıyla değil, sorumluluklarıyla peygamber. Yani bir imtiyazları yok. Yok. Tam tersine. Böyle bir imtiyaz falan yok. Var. Ne imtiyazı? İmtiyaz olmadığını göstermek için Kur'an Hazreti Yunus örneğini veriyor. Ne örnekler veriyor? Hazreti Musa örneğini veriyor. Bir yumrukta adam öldürmüş. Böyle birinden örnek veriyor. Hazreti Yunus peygamber, peygamber seçilmiş görevden kaçmış. Anlatabiliyor muyum? Ve ben kendime zulmettim diyor. Ben kendime zulmettim. Zalim. Beni affet Allah'ım. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Dolayısıyla bu anlamda öbürü Allah şunu yapma demiş, yapmış. Yani nehyetmiş. Yasaklamış, yasakladığını çiğnemiş. Yasağını çiğnemiş. Ondan sonra da tevbe etmiş. Onu anlatıyor bize. Bir başka peygamber efendim gemiye kafir oğlunu çağırmış. Evet. Anlatabiliyor muyum? Onu anlatıyor bize Kur'an. Yani babaydı. Zaafsa zaaf insan. Bir başka peygamber oğlunu kaybetmiş, ağlamaktan gözleri kör olmuş. Ya bir peygamber, yani ya olur mu ya? Allah'a güvenin yok muydu yani? Efendim, Allah'a tevekkül edeydin. falan diye buradan öyle nangır dungur atmak kolay yani. Evet. Efendim ama bunu niye anlattı Allah demek? Asıl soru bu. Asıl soru. Bunu yani niye ahu vah eden, ahu enin eden bir baba var, bir Yakup var? Ya insan, insan, baba. Baba böyle bir şey işte. Anlatabiliyor muyum? Hatta peygambere söylüyor ya, bir beşer olmasının bir kesayeti. Baba böyle bir şey işte. Allah Resulü üzerinden de görüyoruz biz bunu. Allah Resulü kaç kere azar işitmiş, kaç kere uyarı almış, kaç kere efendim 8 kere tevbeye davet edilmiş. Günahından af dile diye. Dolayısıyla bugün bir şeyhe söyle bakayım sen günahın için Allah'tan af dile diye. Bakalım ne yapıyorlar? Müritler seni paramparça ediyorlar mı etmiyorlar mı? Dolayısıyla bu başka bir din diyorum ya, her zaman söylüyorum, artık inanın buna. Yani ben bunlara gıcık olduğum için falan değil, ben bunların içinde yaşadım, ciğerlerini biliyorum ben bunların. Bu başka bir din. Bu din ayrı bir din, İslam'dan ayrı bir din. Tasavvuf bir dindir. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz. Ederseniz o dindensiniz, buyurun. O dinden olmak sizin özgür seçiminiz. Yani o dini seçenler de yaşasınlar. Asla ben tekfirciler gibi falancalar kahrolsunlar, yok olsunlar, öldürülsünler, katledilsinler. Asla. Nasıl inanırsa, ne kadar sapık inanırsa inansın, her insanın yaşama hakkının doğuştan ve Allah vergisi olarak kullanmasının gerektiğine tam kalbimle, tüm imanımla inanıyorum. Güzel. Hocam son olarak bir soruyu da soralım. Bununla, çünkü programın da zaten zamanını bitirme üzereyiz. Son olarak hocam, biz dedik ki daha önceki kitaplar tahrif edildiler. Oradan buraya girdik, peygamberlik konusuna geldik. Ve hocam peki Kur'an-ı Kerim'in ilk nüshası neden yakıldı? Yani bu bir iddia olabilir mi ki gerçekten ilk nüshası yakıldığı için bugünlere elimizdeki mevcut olan ilk orijinal Kur'an-ı Kerim yok mudur diye? Çok güzel bir yerinden geldi soru. Öncelikle zihnimizi düzeltelim. Kur'an-ı Kerim'in ilk nüshası kimdeydi? Evet. Kur'an'ı kim toplattı? Maalesef bize Siyer adı altında düzülmüş, koşulmuş, mezhebi duygularla yazılmış holiganlıklar anlatılıyor. Bir kere neremiz doğru ki oramız doğru olsun? Müslümanlar olarak yalanı ve iftirayı din edinmişiz. Çünkü Allah'a iftira etmişler, peygambere iftira etmişler. Biz de bunları hadis diye almış, kitaplara koymuşuz. Sünniler almış, kütüb-ü sitte yapmış, paralel Kur'an. Şiiler almış, kütüb-ü erba yapmış, paralel Kur'an. Ve bunları din demişler. Allah'tan korkmamışlar. Paralel din uydurmuşlar. Paralel Kur'an uydurmuşlar. Paralel peygamberler uydurmuşlar. Şiilerin paralel peygamberleri 12 imam, Sünnilerin paralel peygamberleri ise imamları ve sahabenin tamamı. Çünkü kulluhum udul, hepsi adil. Dolayısıyla alın buyurun paralel peygamberlersiniz. Bunu da geçin. Yalan üstü yalandır, yanlıştır, asla doğru değildir. Peygamberimiz zamanında Kur'an toplanmamış. Kim söylüyor bu iftirayı ya? Hem peygamberimizin 42 tane vahiy katibi istihdam ettiğini söyleyeceksiniz. Siz nasıl bir mahluksunuz ya? Siz ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Bu ne çelişki? Bu ne yaman çelişki? Peki peygamberimiz süs olsun, torba dolsun, laf olsun diye mi bu kadar vahiy katibini istihdam etti? Niye yazdırıyordu? Eğer Kur'an'ı korumayacak idiyse misyonunu yerine getirmemiş demektir. Allah onun şah damarını koparır. Evet, dolayısıyla vefat ettiğinde yazdırdığı sayfeler başucunda duruyordu. Peygamberimiz zamanında toplanmıştır Kur'an. Gerisi yalan üstü yalan üstü yalandır. Sünnilerin ve Şiilerin birbirlerine karşı üstünlük taslamak için uydurdukları yalandır. Sünniler Hazreti Osman'ı parlatmak için yaptılar bunu. Şiiler de Hazreti Ali'yi parlatmak için. Ne Osman'ın ne Ali'nin böyle bir parlatmaya ihtiyaçları yoktu. Anlatabiliyor. Aynen. Hele Hazreti Ali'nin hiç yoktur. Zaten Allah Resulü'nün başucundaki Kur'an'ı Resulullah vefat ettikten sonra nasıl onun teçhiz, tekfiniyle, cenazesiyle ilgilenen Hazreti Ali ise o Kur'an'la ilgilenen de o olmuştu. 6 ay evinden çıkmadı, başını dışarı çıkarmadı. İşi gücü Allah Resulü'nün bıraktığı o Kur'an'ı eli önümüze koymak oldu. Bu Allah Resulü zamanında Kur'an toplanmıştı. Yaktırılan Kur'an hikayesi nedir? Hazreti Osman döneminde elde mushaflar çoğalmıştı. Biz biliyoruz ki bize kadar gelen 15 kadar sahabe kendine has mushaf yazmıştı. Ve notlarını da yazmışlar. Tabii ki. Bazıları ara notluydu, bazıları kenar notluydu. Ve bunlar kendi mushaflarını tutuyorlardı. Bu mushaflarda düzen yoktu. Kimisi, mesela biliyoruz biz, yani Abdullah Es-Sicistani, Ebu Davud'un oğlu Abdullah Es-Sicistani iki cilt kitap yazmış. Kitab-ül Mesahif diye. Mushaflar kitabı. Orada en absürt, en efendim olmayacak şeyleri bile koymuş. Özgüven mi demek lazım? Başka bir şey mi? İhanet mi? Ne demek lazımsa ben de şaşırdım. Yani bu konuda en ayrıntılı bilgiler, kapı gibi deliller, kaynaklar Kur'an'ın peygamberimiz zamanında tamamlanıp, toplanıp kitap olarak bırakıldığına dair deliller Kur'an'ı Anlama Yöntemi isimli tefsir usulü kitabımda bağımsız bahisler halinde yazılmıştır. Evet. Delilleriyle yazılmıştır. Madde madde madde kaynaklarıyla, referanslarıyla yazılmıştır. Dolayısıyla o yalandır. Kendi kitabına iftiradır insanların. Hazreti Osman zamanındaki o heyet, işte efendim Ubey bin Ka'b ve Zeyd bin Sabit liderliğindeki bu heyet Medinelilerden oluşturulmuş. Bu heyet ki arasında Abdullah bin Zübeyr de vardı. O belki Mekkelilerin bir çocuğuydu. Bu heyet ne yaptı? Kur'an'ı bir standartizasyona kavuşturmak istedi. Bu standartlık da aslında surelerin diziminden ibaret. Sureler nasıl dizilecek? İşte elimizdeki mushaf o günden geldi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu Hazreti Osman dönemindeki bu heyetin standartlaştırdığı. O standardın dışında kalan mushaflar toplatıldı ve yaptırıldı. Niye? Herkesin kendi elinde, herkesin kendi zevkine uygun bir şey. Şimdi düşünün. Hakikaten de bu hoş bir şey de değil. Çünkü açık, istismara da açık. Arkasına biri bir şey yazacak, bir cümle yazacak. Biri gelecek diyecek ki falanın mushafında bu da vardı. O zaman bunu da ayet olarak görüyordu. Oysa ki bazılarında da yoktu. Mesela Muvazenetin ayetleri. Aynen. Yani Muvazenetin ayetlerini yazmamış, evet, surelerini yazmamış. Felak ve Nas'ı veya başkaları dua yazmış. Evet. İki tane dua yazmış. Kunut dualarını yazmış. Biri de çıkmış diyor ki bu da ya o zaman yani köşedeki kırtasiyeden kağıt alıp da defter alıp da gelemiyordunuz mübarek. Kağıt elle yapılıyor, uzaklardan geliyor. Veyahut da deri, rık, ince deri. Evet. Öyle kolay elde edilen bir malzeme değil. Yani yazı malzemesi çok zor elde edilen bir malzeme. Elinde hazır yazı malzemesi var. Yazılacak da bir boş sayfa veya yarım boş sayfa ya da çeyrek boş sayfa varsa orayı değerlendirir, oraya bir şeyler yazar. Ama sen tabii önceki nesilleri kutsallaştırdığın için, önceki nesilleri putlaştırdığın için ne yapacaksın sen? Falan sahabenin mushafında şu da vardı. Zaten Abdullah Es-Sicistani'nin yaptığı da bu olmuş. Onu da ne yapmışlar? Oryantalistler tepe tepe, her oran oryantalist değil. Bizdeki gelenekçiler oryantalistlere taş çıkarır aslında. Kur'an'a iftira açısından oryantalistlerin tüm iftiralarını toplasan gelenekçilerin rivayetlerle yaptıkları iftiranın zekatı etmez zekatı. Yani onu da geçelim. Orada da yalan, orada da ikiyüzlülük paçalardan akıyor. Yani yaktırma hikayesi kısaca budur. O zaman peki böyle bir durum var mıydı? Orada yine o konuyla ilgili. Çünkü bize de öğretilen hep ilahiyatlarda buydu. Peygamberimiz döneminde yazıldı. Vefat ettiğinde Ayşe'nin zaten yanındaydı. Daha sonra Ebu Bekir döneminde Ömer'in teklifiyle o ciltlendi. Daha sonra Osman'ın döneminde kopyalanarak dağıtıldı deniliyordu hocam. Şunu söyleyeyim. Buyurun hocam. Hazreti Ömer'e çok özel bir muhabbetim var. Tıpkı Hazreti Ali'ye olduğu gibi. Hazreti Ali'yi tanıdıkça hayran oldum. Hazreti Ömer'i de Hazreti Ali'den önce tanıdım ve hayran oldum. Onun için oğlumun birinin adını Ömer Faruk koydum. Dolayısıyla bu insanların büyüklükleri, üstünlükleri, güzellikleri, hizmetleri, emekleri her türlü takdirin üzerinde. Fakat Mushaf'ın ve Kur'an'ın toplanması meselesine bunların isimlerinin katılması sonrakilerin işgüzarlığından başka hiçbir şey değil. Yani halife yarıştırıyorlar. İsim parlatıyorlar. Sanki bunların kendi İhtiyacı yaptıkları var. Yetmiyormuş gibi, sanki bunların parlatmasına, can canlamasına ihtiyacı varmış gibi bunlar sonrakiler durumdan vazife çıkararak kendilerini parlatıyorlar aslında. Bunların hiçbirisinin itibara alınacak bir şeyi yok. Allah Resulü daha yaşarken ayetleri yazdırmıştı, başucunda biriktirmişti, zaten yaşarken okuyordu. Bunlar yaşarken ezberleniyordu. Onun hutbeleri Medine'deki 500 hutbesi ayetlerden oluşuyordu. O insanlara günde 5 vakit namaz kıldırıyordu. Namazlarda açıktan okuyordu. Okuduğu Kur'an idi ve arkasındaki insanlar onun ağzından Kur'an'ı ezberliyorlardı. Bunlar yetmiyor mu Allah aşkına? Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bugünlerin birçok konulara yani zaman sınırı içerisinde cevaplandırmaya çalıştınız. Çok memnun oldum bundan dolayı da. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. İnşallah diğer sorularımızı da başka bir zamanlarda, müsait bir zamanda yine de size ünvanlarız. Sevgili tamaşaçılar, aziz dostlar, seyirciler, bugünkü programımızı da burada tamamlıyoruz. Bugün konumuzda İslam'ın yahut da dinin ataerkil bir din olmadığı, çok evlilik konusu, sonra İslam'da evlilikle ilgili konuların nerelerde nerelere getirildiği, cariyelik konusuna kısmen dokunuldu, değinildi. Daha sonra bu kölelik konusunun Kur'an-ı Kerim tarafından daha önceden iptal edildiğini belirtildiği, Kur'an-ı Kerim'den getirdiğimiz ayetler aracılığıyla, vasıtasıyla. Bundan başka da yine de en son olarak Kur'an-ı Kerim'in yakılma hikayesini, uydurulmasını burada netlik kazandırdık. Ve bu konuları kısmen olarak peygamberlik konusuyla birlikte değinildi. Ve buradan başka yine de sizden gelecek soruları inşallah Mustafa hocamızdan da izniyle başka bir zamanlarda yine de devam ettirip siz değerli tamaşaçılara çattırmaya çalışacak. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağ salamat olun. Allah'ın emanında.